A dupla élet legendája. Csöndes méhész Dávid és Bazalt Ágota azon ritka kivételek közé tartozott Iszapfalván, akik a házasságban 2 év alatt mindig csak 1 évet öregedtek. Esküvőjük napján, mikor Dávid karján Ágotával a Zrínyi utcán a templom felé haladt a násznéppel, egy eleinte szürke felhőnek mutatkozó griffmadár ereszkedett a fejük fölé, és elrabolta a menyasszonyt. Szegény, csöndes méhész Dávid búna keresztette a fejét, azonban nem nézett más feleség után. Félt, hogy azzal is ugyanúgy járna. Mert szerencsétlen sorsát már anyja is előre megjövendölte, amikor annak idején észrevette, hogy a szomszédasszony kutyatejbe áztatott patkány farkat tett a fia bölcsőjébe. A szomorú aglegény asztalos lévén bánatát szék és asztallábak virágmintáinak a faragásával próbálta felettetni. Ezek a bútordarabok ma is Iszapfalva legfőbb nevezetességei közé tartoznak. Éppen 50 év telt el a menyasszony elragadása óta, mikor a háza előtt üldögélő vén Dávid elé a griffmadár letette Bazalt Ágotát, aki egyetlen napot sem öregedett azóta, és ugyanazt a hófehér menyasszonyi ruhát viselte, mint eltűnése napján. Mikor Ágotát, mintha az unokája lett volna, megismerte Dávid, kövér könnyeket hullatott. Szoktál-e emlékezni rá? Kérdezte a griffmadár. Mivel az 50 év alatt egyetlen nap sem volt, amikor Dávid ne gondolt volna szerelmére, a griffmadár megduplázva visszaadta nekik az elmúlt időt. A szerelmesek 50 év nyomait hagyó 100 évnyi boldogságot örököltek. Csöndes méhész Dáviddal a hátán tett egy kört a levegőben a griffmadár, és a hajlott hátú öregember visszafiatalodott vőlegény korába. Megtartották a lakodalmat, és amikor ősz fejjel elköltöztek a más világra, maguk sem tudták volna megmondani, hogy valójában hány évesek. Azóta az esküvők előtt a menyasszonyokat így köszöntik az anyósok Iszapfalván, vigyen el a griffmadár leányom.